Wij vragen uw aandacht voor het gedeelte van Gods woord, het welk hij beschreven vindt in Psalm 117. Wij noemden Psalm 117. Loof gij Heere, alle heidenen, prijs hem, alle naties. Want zijn goede tierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid. Halleluja. Dat in de naam des Heeren heren, die hemel en aarde gemaakt is, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit op immer laat varen. Zijner handen, genade, vrede en de warmhartigheid worden u beiden aanbeid, op beiden wetten voor hen, rijkelijk het woonten. Van hoop, den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeente, de Heilige Geeste. Amen. De stof om te overdenken gaf God tot indenken. Dat gaat dieper. Dat gaat dieper. Dat raakt het hart. Dat raakt het hart. Dan zal daar vanzelf uit voortvloeien en bedenken. Waarin de aanbidding golven en de vernedering en de verontmoediging komt. Om uw aandacht een ogenblikje op de doorreis naar de eeuwigheid. Welke reis we meest onverwacht zullen maken, enkele der Bijbelheiligen hebben hem verwacht, ingewacht en waren met hun sterven verblijder dan met hun geboorte. Yes. Yes. Job stierf uit. En de dagen zag. De man was moe geleefd. En hij was afgeleefd. Want er is niets wat meer vermoord dan de zonde. De zondigen tegen het evangelie. is in ziel en lichaam vermoeiend leven. Ook Jacob heeft in dat 49e hoofdstuk van het boek Genesis een hartelijke betuigenis uit zijn hart heeft. Ja, die man had een nieuw hart. Wat hij beter krijgen dan een nieuw hart? Dat verlies je nooit. Maar je wordt als een verlorene gezaagd. Als een verlorene. Die had al zijn zonen rondom hem. Nu zouden zeggen, nou, dan weet je nog wel wat blijft. Maar één kus van Jezus maakt hem los van alle vlees. Van alle vlees. Ook van het verhoogde vlees van Jozef, als onderkoningen in het land. En met al de zegeningen der vloekwaardigen, getuigd in het 18e versje op uw zaligheid. Aan nog niks in zijn hand. Niks in zijn handen. Maar hij verwachtte het. Hij zag uit. Hij zag uit. Naar de komst van hem die welkom was. En bij deze gelegenheid. Waarbij aandacht een ogenblikje de palen legt verklaard in de klageliederen van de profeet Jeremia. Het derde hoofdstuk, het 22e vers. Waar God wordt aldus spreekt. Het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat wij niet vernielden zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Tot dusver. Van de 51ste psalm, psalm 51 en daarvan het 9e zang werd hij alleen. Psalm 59 vers 1, vers 51 vers 9. God offert zijn ramp verbroken geest door schulden trof, besef, betroffen en verklaard. Dit offer kan uw heilig hoofd behaar. Het is nooit ook God van u verrast geweest. Doet die onwel, laat om mijn zware val. Uw goedheid nooit van zijn burgeren wijken. Bouw Salem op. Laat nooit zijn muur en wal door uw straf voor vijand macht bezwijken. Dat is het 9e van de 51ste psalm. naam God is wonderlijk. In zijn wezen, in zijn bestaan, en is nog in de hemel, nog op aarde na. Die nooit begrepen kan worden, is die mens gelukkig die van hem begrepen wordt. Die van hem begrepen. En door zijn geest beleid. Naar het evangelie van Johannes 16. Die geest gekomen zijnde. Die zal de wereld overtuigen. Welke wereld? Die hier woont. Die hier woont. En als de wereld daar woont, dan woont de hel erop. Want de wereld wordt in vuren bewaard. Die wordt in vuren. En als God daar bemoeienissen mee maken kan zonder verlies van zijn eer. Zonder verlies van zijn waarheid. Zonder verlies van zijn recht, wat zeg ik? Dat God verheerlijkt wordt om de grootte der zondaren tot heiligen te maken. Dan moet de grond van zoeken in de nooit begonnen. Waarvan de apostel in het zegt, het vaste fundament God staat. Daar zijn we niet op de wereld gekomen. Toen mijn moeder met baarde wat niet in kon. En de dokter zijn schouders optrok en zei van der Poel, ik weet het niet meer. Toen zijn moeder, dokter God weet. God weet het, dokter zijn zorg. Eén, maar wel het vaste fundament God staat. Dat kind niet geboord wordt. Dat kind moet op de wereld geworpen om nog eenmaal gebaren te worden. En de tweede baring, die is uit God. En die geven dadelijk een aantrek. Hoe kom ik ooit terechtvaardig voor God? En hoe wordt ooit die heilige majesteit mijn God, Golgotha, Golgotha, Golgotha. Daar heeft God in de offerhanden van zijn lieve zoon, zijn ganse verdoemelijke kerk. Gemeen, aanvaard. En door zijn offerhanden te voor eeuwig eigen, als een wettig eigendom, waar de prijs voor betaald, waar de koopsom door God, aan God, voldaan. In zijn uitroepingen, de welke de hemel weer klonken heeft en klinkt in het hart van een den dood geworden de zondaar. Het is volbracht, die de profeet Jeremia, wiens naam betekent Jehovah werd neder. Niet God werd neder. Als God buiten de benaming van Jehovah neder werd, dan kan hij ons alleen maar in de hel werpen. Alleen maar in de verdoemenis. En dan zegt David, uw doen is rein, uw vonnis van trekbaar. Maar Jehova werpt neder met welke einde? Om zijn verdoemde te verzoenen. Om zijn verlorenen op te halen. En van de grote zondaar te heiligen te maken. Die het vlutteloze van God terecht en denken voor een wachtende papier. En waar Paulus van zegt, wie zou de schuldigingen inbrengen? Tegen de uitverkorene God dat hij met de danken vond. Aan de lieveling des vaders, welke van eet was hij verkoren. Zo de lam eerlijk gezondigd hebben. Eerlijk de schuld gemaakt hebben. Eerlijk in het stuifel. In de jammer weggezonken werd. En we door het midden van onze eerste ouders in een drievoudige dood voor een van begraven waren. Heeft de vader zijn lieve zoon verrotten. En is het goddelijke raadsel opgelost. Waarvan we lezen in Jeremia 3. God in nood. De tijd in nood. De eeuwigheid in hoop. Waarin ervaren wordt, hoe zal het u onder de kinderen zetten? Het is op God zelf dat weten, niet hoe dat doen. Want gij hebt het verbond verbroken, de wet overtreden. Gij hebt de eeuwige toren, hel, dood en verdoemenis op de handen gehad. Gij hebt mijn recht. Mijn wet. Overtreden tot uw en drievoudige dus. O geliefden. Als nou God het niet weet, u moet het dan weten. Hoe zal ik u onder de kinderen zijn? Hoe moet dat doen? Dan staat en ken ik in die stadium van beleving. In die zonde van gewerving. Dan staat ze ook machteloos en staat ze stem voor God en stem onder God. En zegt de Heere, wij weten het ook niet. Wij weten het ook niet. Of ze me de eeuwige dood verdient om hel. En dat wil ik van de kind. Dan heb je als God, wat nooit meer kon zijn eeuwige middelaar achter het terecht daarvoor. Je zag die eeuwige borg gaan staan tussen God en die verdoemelijke zonde. Gij hoorde hoe die eeuwige middelaar met de vader handelt. En onderhandel zijn vader. Wij hebben een verbond gemaakt. Zijn schuld is mijne. Zijn toren is mijne. Zijn hel is mijne. Zijn zonde zijn mijne. Zijn schuld is mijne. Alles is mijne, vader. Van hetgeen wat hem des te verdoemelijker maakt. Als toch zijn borg niet hadden. Oh, ja. Dan waren we al in de eeuwige wanhoop gesmoord. En dan had niemand meer naar de Psalm 124 naar onze klacht te horen. Maar wat zegt nu de profeet de waarheid? Ja, er zou niks anders dan waarheid in de buik. Het doet hem bijbelen. Oh, wat lief. Ik kan niet lezen, dat is waar. Ik kan niet lezen. Ik is beleefd of wat het staat. En anders is het niet gelijk. Maar beurt wel eens enkel. Dat dat wetsel is een weinigje opgelicht. En dan moet ik uitroepen. Oh God, wat een dikke. Wat een eeuwige volheid. Daar zijn we nu al meer dan 40 jaar aan doen. We moeten nog beginnen. We moeten nog helemaal beginnen. En ik denk. Als ik hier één dag in één zou staan. En ik zou alleen over den bodemloze val van Adam preken. Dan zou ik eeuwig door kunnen preken. En als ik alleen over den afgrond van God eeuwig weergaloze liefde zou preken. Dan denk ik dat eeuwig door zou kunnen preken. Dan lees je in Handelingen 2. En zij begonnen te spreken. Altijd beginnen. Maar ze komen nooit van de begin af. En daarom is het elke zondag weer. O, God helpt. O, Heer helpt. Want het gaat er niet om jongen uit. Om maar eens wat te zeggen op die preek toe. Het gaat er maar niet om om eens een beetje te praten. Het gaat er om of we de goedkeurende zalving van God en Heilige Geest. Het mag een gevaar worden. Dat geeft licht, vernedering, dat geeft smaak. Dat is het Jeruzalem zelf, waarmee dan de predikant die besprengd wordt. Al is die macht op, als je hart raakt, heb je er meer aan, als aan duizend predikanten, die ons passen voorbij gaan. De profeet Jeremia lezen een enkel woord maar. In de allerbenauwdste tijd van Gods wraak oefenen de gerechtigheid, rechtvaardigheid en heiligheid. Als een mens persoonlijke maat volgemaakt is, doe God hem weg. Of heb ik hier een van mij? Ach, dat laatste zou het wezen. Dat laatste zou het wezen. Dat er ieder is mocht beleven. O God, mijn maat zal onderhand gevolgen. Mijn beetje zal onderhand gelogen. En dan zult ze me niet langer niet kunnen verdragen. Maar zult een ezel als een adder. Van uw hand moet ik kussen en moet ik zeggen. Dat weg van mijn tijd. In het eeuwige vuur, als dat een boer, als dat een kantoorman is, als dat een schoolmeester is, dan neemt hij die nergens van de eeuwigheid mee naar de school. Die draagt hij zijn kinderen voor. En zegt, arme kinderen, die in deze 20e donkerste eeuw op de aarde gekomen zijn. Waar zedeloosheid en tuchteloosheid en reden ten eenenmale begraven zijn te worden, ik denk nog. Aan mijn eerste gemeente, toen we 40 jaar geleden dat catechisatie hielden, dat was nog een slag, dat was nog gehoord, dat kon je nog naar je hand zetten en liefden. Maar nu moet men het maar zeggen, o God, wint onze jeugd in. En ook mijn zoon, omdat ik niet te veel zeg, te midden van alle catechiseren, wat zegt de profeet Jeremia, de waarheid hebben ze gezegd. En inlevende dat er wel Jeruzalem verwoest was. Dat een tempel tot een puinhoop gemaakt moest inverleiden. Dan de kinderen daarvoor aan straat liggen van de honger, van de pest, roepen moeder. Moeder, moeder, is ze nog drinken? Moeder, moeder, is ze nog een kruimeltje eten? Te midden van de wolken van God gericht, zwaar en zwart te worden zijn. En het over de laatste stam van Juda vervuld wordt, dat ook zij de mate vol gemaakt is. En weggevoerd te worden van het toe, naar de hel, dat was te doen. Maar ze gaan naar Babel geliefd, drager van de belofte. Van die goddelijke oh, als ik gezien had, dan had een mogelijk een of een ander maar gezegd, we sterven niet, want God heeft de woord, God heeft de belofte rond te geven, die dagen zijn ze wel afgezet. En wanneer dat de profeet Jeremia al die goddelijke oordelen uitgegolden ziet. Wij hebben 40-45 beleefd en verder niet. En we hebben middenmaal gedacht, dat zullen we niet doen. Dat wordt hier sterven in Daarste. Daar kwamen de mensen uit Amsterdam een beetje voeding zoeken en lagen dood achter de kerk. Lagen dood achter de water. Lagen dood aan de kant van de weg. Maar geliefden. Wat zegt dat bij het kind? Dat de profeet Jeremia aanspelt. De straten leeg. De stad verwoest en er kent. Tot aan de grond toe afgebrand. Geen offer meer, geen priester meer. Geen altaar meer. God had aan alles een einde gemaakt. En wat zegt nu die man? Het is de rechtvaardigheid God die ons vernietigt. Het is het oordeel God wat ons vernietigt maakt. Het is het rechtvaardig oordeel God wat met ons afgerekend. Amen. Ik zou het kunnen zeggen zo. Wat u nu zegt, kan geen verstand zijn. Dat kan geen reden van de mens zijn. Dat ruikt en dat ademt hier naar Job. Die alles verloor en alles overhield en zei de Heer heeft gezegd. Wat zei Jeremia? Het zijn de goede tierenheden des Heers. En de naam Heer is een kapitale letter. Dat is een verbond goede tierenheid voor. En dat verbond als een bloed gedoopt. Dat verbond is in de dood van Christus bestemd. En dat verbond dat wordt in de eeuwige diepte van het welvaart. Als er ene seconde wezen verandering was, dan was deze man er al voor eeuwig uitgebracht. En voor eeuwig in zijn verdoemen is te maken. Rechtvaardig, rechtvaardig. Als er even een opening zou komen in dat vloedenverbond, dan vielen we er voor eeuwig uit. En we zouden niet hebben te zeggen, als u doet het recht, u komt het dan recht. Het is me heden geen moeite om voor het aangezicht van het leven van een God te betrekken. Dat al mijn ambtsjaar, al mijn predikaat, niet meer waard zijn dan een eeuwige verdoemen. Een eeuwige rampzalige. Ik ben me goed bewust dat er aan elk woord een hel hangt. Dat er aan elk woord een onvolmaaktheid hangt. Ik ben me goed bewust te liefde. Dat elke adem trocht van mijn rijk naar de hel. Maar des te meer moeten we hier betuigen, het zijn uw goede tierenheden, dat me 27 maanden ziek uitgeweest. Dat me de smartelijkste operaties hebben afgezet. Het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat me brengt. 26 jaar geleden opgegeven, 16 dochters zijn nog een paar dagen, dat ben je maar. Nog een paar dagen en dan zijn ze weg. Zijn de goede dieren, heden de dieren, dat ze de kant is. En opgegeven werd van de dood. Ze waren de goede dieren, heden in Jeremia tijd. Dat vrouwen en kinderen weggevoerd werden naar baas. Je zegt, man, hoe kan het? Met God ken alles. Ik weet niet wat er met God niet zo kent. Daar hebben onze voorgeslachten de martelaars talen en huis en de kip. En laten dichten. Toen ons huwelijk op een snel ding stond, door het midden van de dood. Oh, toen zag God. hier en daar, in de harten van zijn volk en knechten, nog een arm geschrei, nog een nood geschrei, en die hij hoort, die het getuut van een zwaluw hoort, en het verkeer van een dijk. En daar zitten ze 73 jaar mee, ik kende wat die naast. Je zou gans niet zeggen dat ze die leeftijd al bereikte. God is goed. Ik moet vanmorgen ogenblik zijn open. Als je goed hebt zo doordrukt, dan hoeft het een avond niet aan. Dan hoeft het een avond niet aan. Dan zingt het weg van verdriet. Als de grootste zon, dan is de enige van de zon die eens nog een middel. Om daar te rusten, voor een nog jong en oud te rusten, waarvan God zegt, daar is de vermoeide van kracht. Daar houden de rijver op geweest, gemeenten, hoe we deze 22 jaar in die midden verkeerd hebben. Meest als een arme, meest als een ellendige, meest als een weetje. Die meest moest roepen, oh God help, oh God help. Ik dacht dat dat een keer over zou gaan. Ik dacht in het begin van die 40 jaar, zelfs alles wat ruider wordt. Beetje meer geloof, een beetje meer hoop, en een beetje meer liefde, en een beetje meer kennis. Maar miskrijg. Al maar armer geworden, al maar blinder geworden, al maar vijandiger geworden. Oh, ik durf dat niet te zeggen. Dus ziet niets anders over God. Na een superrechtvaardig maken, aanneming tot kinderen Gods, een onbekeerd mens. Een onbekeerd mens. Die minnenmaar moet zijn oog onbekeerd. De Heere wijst het op uw weg. Dat was ledenboek, zegt maar op. Het is maar een voorwoning. Het zijn de goede tierenheden der heren. Dat wij nog bij elkaar, wat zegt u dan zeg? Dat we niet vernieuwd, niet vernietigd, niet verdeld, niet voor een was uitgeroest. Want als een mens zichzelf een inleef vol. Wat zijt ge meer dan een adder? Wat zijt ge meer dan een slag? Wat zijt ge meer dan een mens? Die met elke lust der zonden Christus krijgt. En met de smart van de zonden is zijn kruis de enigste weg naar het vaderlijke pet. En dan staat er boven dit al. Ik. Want de waarheid zegt. Het zijn de goede tierenheden des Heeren, dat wij op zijn eeuwig toen het zout verdoen. We hebben het eerste verbond stukken. Als er geen tweede was, dan moesten we eeuwig weg zijn onder de vloed van het eerste verbond. En ik kan heden niet anders zijn, als zo God en zou mijn dieren niet. Eeuwig een lieve hel op heden, verdoemd op verdoemd. Behouden op de Lord, dan zij de ziel van God zelf, als God me verdoemd is toe, als God me maar wegwerpt dan is toe, dan te houden we wegwerpt in God toe. En als u God overhoudt, dan houdt u genoeg op om zijn naam te beleiden en uw zielen door zijn genade te beleiden. Nog een paar woorden, dan gaan we op. Het zijn uw barmhartigheden. Wat wijst die profeet van hem af? O, het is allemaal maar uw geluk. U alleen, uw loof. Wat een beste. En door u alleen. Om eeuwig en verhaal. Maar geen van de wonderen zijn. Dat we nog bij elkaar zijn, het is waar. Maar ook geen van de wonderen. Dat we voor bekende zonden bewaren. Dat we niet in deze of gene zonde verdronken. Dat we niet in deze of gene zonde weggezonden. Ik denk aan oude zien het. Door elke in zijn gebed leven de meesten tijd ervaren. Vergeving van zonden en bewaring van zonden. Ik weet niet wat er groter is. Ik weet niet wat er groter is. Want volkens zonden leggen altijd voor de deur. De deur hoeft maar open te gaan als in zijn ding. Maar het zijn uw goede tieren dat we niet en van niet. Dat er een feest wil zijn. Dat er nog een van de stam van je doet. En dat er voor Juda nog een baan. Waar ze de harpen aan de willen gaan maken hangen en uitroepen. Uitzien dat er vervulling met die 70 jaar. God houdt ze voor. God houdt ze verbond. Ik zal zijn die het zijn zal. Dat heeft hij ook voor ons. In de loop der jaren altijd bewezen waar het nacht. Van alles zijn ze weg. En onze land stond uitgeblust. Ja, werd Christus de land. En we geen verstand meer hadden, werd hij ons verstand. En waar we niets meer hadden zonder, dat werd hij ons in de naam. En waar wij niets meer hadden als zelf, daar is zijn hel. Onze eeuwig en hemel. En zijn opstanding, dit wist dan, in die doorboordame van een apostel zegt, en gelaten zegt, het zij verre van mij, dat ik anders zou willen zeggen, ik ken niet anders mensen, ik kan niet anders. Ik heb meer dan duizenden doden bewaren, maar ik dank de Vader, die zijn zoon gedood heeft. Om vrede tot zonen te maken. Ik kan niet anders zeggen wat Paulus zegt. Als wel de ingewande van het een nog komt. Zichzelf naar buiten openbaar. Waarvan hij getuigt. Al zo niet heeft. God de Heer. Je hoeft niet meer te zijn als weer. En als die wereld vindt. Dan ben je geen hulp meer waard. En dan is er hulp op het stel. Bij een elke verlof. Maar het zijn uw barmhartigheid dat de deugd komt, een oneindige deugd. Een eeuwige deugd, geliefden. Dan moet je vanavond eens lezen. Die klaagliederen van Jeremia, dat eerste en tweede hoofdstuk. Dan moet je zeggen, het die man, het moet trouwens in vers 18 zeggen. Mijn sterkte is van de Heer vergaan en mijn hoofd. Mijn hoofd. O, voor u dan het zwang is. Ach, hoe menigmaal hij te je vraagt. Geen hoop meer op zijn genade. Geen hoop meer op zijn liefde. Geen hoop meer op zijn verbond. Geen hoop meer op zijn trouw. En het is allemaal voor een nacht. Het is allemaal voor een nacht. Maar voor mij niet. Ja, moest er altijd weer een tussenkomend wonen. Altijd weer een onverwacht wonen. Altijd weer een doortrekkend woord. Dat weer zijn ogenblik vernieuwd. Zijn eigen werk. En dan moet je zien zijn kleine barmhartigheid. Daar heeft hij ook voor gezorgd. Het zijn zijn goede tieren is dan een nieden vernieuwd zijn. O, ook in ons spreken. Ik ben er zielbewust verliefd. Dat er maar één is van wie het geld zij zijt volmaakt. Mijn priester. Ze was altijd tussen. Ze was altijd met veel kwartheid. Ze was altijd met veel vleeselijkheid om haar smaak danken. Dat hij het zijne heilig in het overweg is. Want de Vader heeft gezorgd. Voor een allerbeste. Zullen alle zoeken, alle vertrouwen, barmhartig en hoogst is. Die kan medelijden hebben met een ellendel. Die kan medelijden hebben met een mens die niks met de zuster. Die niks met de vrouw. Die kan medelijden hebben met een mens die zegt, oh God, ik zat met de hekel. Die geen zucht meer vindt, geen begeerte meer vindt. Geen neigingen meer om hem te brengen. Ik zeg, oh, ben overgezet. Belastela, al dat. Zal die barmhartige hoge priest achter van. De ingewanden der eenzaamheid zichzelf een openbaar. En zelfs een alleen, ziet u dit. Ziet u dit, dat aan de apostel schreef. En de Hebreeën hebben dan een zeldzame zijn ogen Christus, die medelijden kunnen. O, volk, zij medelijden eerst. Zij medelijden verlossen. Zij medelijden herstelt in God dit. Zij medelijden zijn in toegang tot de vrouw. Zij medelijden is die handen als een vervulling uit zijn eenzame volheid. Een barmhartige hoogte, die geen enkel of deze zo ellendig niet uitziet. En zo die ruiken naar de dood, en zo die ruiken naar de weer. Daar moet zeggen, Heer, is er alles wat te weten. Zou er wel ooit wat te weten? En zou er wel ooit meer licht in dan zien? Wij vreemd dat er nu een barmhartige hoogte vliegt, zien wat vooral. De Vader zo volmaakt, zullen baat en wien voorbeeld. Door een Vader altijd gehoord en nooit afgeslagen. Nooit afgeslagen. Hij aanvaardt de voorbiddingen van zijn lieve zoon. En daarin legt vol je eeuwigheid verkeken. Ik de Heer, worden niet veranderd, al voelen wij het niet, al voelen wij het niet. Laat haar een van onze oude zegt, onze voelige Bijbel niet. Als onze voelige Bijbel was, dan zou God net zoveel veranderen als wij. Maar bij alle onveranderlijkheid, de drie enige verbonden, maakt de kerk haar veranderingen in leven. Maar mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehaag doen. Hij is die barmhartige hoge priester. Die alleen medelijden kan hebben. Als keizer over de adel. Nergens meer heen kan. En zijn weg niet is. Ik ben de weg. De waarde in het leven. Zal ik een barmhartige hoge priester pakken. En betaalden. Die lager gekomen zal wij gevallen. Oh, geluk. Die onder Adam doorgegaan. Als zijn tweede naam. Hem zelf opkocht. Waarvan de kerk ging. O, dood door het uur. Wat dit is het verbrand. Maar had de zweet vol. Met deze. Deze zoete middelaar, die komen God omgaan. Die komen zijn deugden omgaan. Die kan met zijn wet omgaan. Die kan met zijn schuld omgaan. Hij kan met de hel omgaan. O, oh, hij is de hel tot een hel geworden. En Satan tot een Satan. En door zijn dood, heeft hij alle doden voor een God doorgedood. Wel dat was een kerk. De dood, de eerste stap zal zijn een land zonder dit. In een land van leven. Waar het niet meer over een trouwdag loopt van 40 jaar. En ook niet over vrienden van 40 jaar. Daar geliefd. Tel mij geen jaren meer. Daar telt mijn zelfs geen eeuwen meer. Met eerbied te zeggen. Men is daar eeuwig, eeuwig, eeuwig met God te trekken. En dat is een trouwdag. Zonder sterfdag. En zonder ouder. O ja. Christus verliest zijn bruid nooit. Waar elke man weet uw man of weet uw vrouw. Daar het Christus door de dood. Zijn bruid gemeen. Over de dood. Tot het eeuwige rust. De der Heer. Geneer hem op, zo'n jongen oud. Genade wat bekeren. Ach, je mocht de waarde van je tijd. Ach, je mocht de waarde van je tijd. De waarde van je leven nog eens leer. En de waarde van de Bijbel, hier staat het in. Zonder boek, geen verzin. Hoeft het niet. Hoeft het. Hoeft. Want zonder boek, geen donker. Kijk niet heilig worden, kijk niet heilig. Zonder bloed, kijk naar een goddelijke natuur. Nooit gelijk worden. Daarom dat bloed. Dat bloedde bloed. Dat deugd en afluisterend bloed. Dat wetherstellend bloed. Dat bloed te rijden. Boer tot naam. Zolenaar tot heilig. Wereldlingen tot hemel. Dat zoekt de boek. Dat hij zo volkomt. Dat wordt recht. Dat eeuwig in verheer. Door recht te doen. Door recht te doen. Door recht verloren. Door recht behouden. Door recht naar de hel. Door recht van de hel naar de neem. Doorrecht, de erfgenaam des dood, en wederom doorrecht, en erfgenaam des eeuwige leven. Hierbij zullen we slaan. De Heere mocht zijn woord genadelijk zullen geven aan de kleinste en aan de oudste nachterlijk. Als ik naar mijn eigen zie, dan moet ik zeggen wat een eeuwig wonder dat die man hier nog staat. Als een allerminste in zijn rijk. En als nu zulke mond uit genade gezaagd, dan schreef het een apostel Paul. Ik denk niet Paul, maar doe het niet te weten. En dat wil het niet zijn. Nee, ik laat Paulus Paulus. Omdat hij waardig is Paulus te zijn. Ik kreeg hem maar na. Ik kreeg hem maar na. Gelijk zijn Bijbel maar na praten. En elke predikatie is zijn Bijbel na. Dat kreeg die man de Korinthe. Wij dan gezanten. Van Christus wil. Hij wil zeggen, als hij geen Christus was, had ik nimmer een apostel geweest. En als hij mezelf niet een sterk geworden was, had ik nog te vervolgen. Maar wij dan gezanten van Christus weten, gunnen de duivel zijn idee, als zal ik de mens zeggen, gunnen de hel zijn idee. Als al de stromen de hele hemel vol, want de hel is wijd en diep. Wijd en diep. Bochtels en hebben wat vervuld. Met liefde. Met goddelijke liefde. Ware naasten. Gezanten van Christus weer. Eén. Als op God door ons was. Weet je wat ik zeggen wil? In je kamer vol het van noten, doe je zelf een noot erin. En dat mag. Kerk en noot is gezond. En kerk onder kruis is ook gezond. En kerk die dagelijks sterft is ook gezond. En kerk die krank is van de liefde, dat is krank van zonde, dat is ook gezond. Hoe gezonder de kerk, hoe zieker dat ze nog zijn in de kerk. Zodat we de handen, dat alle schaduwen zullen vliegen. En. Dan laat ik laat voor alle vestingen. wat je ook menigmaal van Bunjan benoemt. Al de klokken mag luiden in Londen, wat er verder komt. Maar de vierde die zegt, als ik ooit binnenkom, die man wist wat buiten staan. Hoe beter hij weet wat buiten staan. En God, mijn heren, ontvang des te beter. Zult genoeg mag weten, als je op rechts ronde binnenkomt, de bloed ronde en wonden, betuigt. Mijn halleluja. Zo, gewoon van alles uitklinkt. Dat kan die maar moeilijk gewonnen zijn. Dat kan de moeilijk gewonnen zijn. Dat kan het niet. Dan dat ooit gebeurt. Dat deze man dat komt zal de wereld oplicht. Dan zal de wereld oplicht. En dan zal God eeuwig zijn eer ontvangen. Van zijn weg. En wensen we niet al. Als de palmtakken van ons af te slaan. Want hij zijn geslacht. En het grote gekocht door uw bloed. Amen. Och, tegen uw woord. Overleed geworden woord. Met toepassing in onszelf hebben. Opdat er enig iets uit uw woord meegedraagt. Naar binnen gevallen. En uw namen verheerlijk. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dat men ook aan deze plaats. Waar ook al zoveel afgelegd. En nogthans wens. Nog voor te leggen met elkander. Onze kinderen en kleinkinderen. Achter kleinkinderen na. Uit uw goddelijk verbond. Te krijgen met een verbond te leven. Tot eens de lust heeft. Van een onfeilbaar verbond. Met een onfeilbaar hoofd. Doe ook genadelijke verzoening. Over allen onze zonden van het avonturen. O Vader, zie ons en uw lieve zoon. In zijn gerecht. En het is ons genoeg. Om uit genade. Genade. Genade alleen. In God zalig te worden. Amen. Ja, ik zou maar geen vrechten zien. Dus, spreek daar de man. Ja. Ik wil in eerste plaats de burgemeester, die ik niet ken, met Sida. Ja, met Sida. Hartelijk bedanken, met die vrouw. Dat u ons de waarde heeft om dit onderling samen te zijn als een van uw burgers af te leven. En ik wens u en uw vrouw die anders toe als de Heer is en hij zegen in uw beiden voor tijd en eeuwigheid. En ik stel je aan tot zijn heerlijkheid. En onze burgers, handleiding en onderwijzing, is onze hartelijke wens en deze. Soms is de gelegenheid om een kort woord te spreken en zou vanaf nummer 1 graag verzoeken door meneer Smit hier voor de microfoon plaatsen. Zeer gewenste ambtsbroeder en vriend, in die enige borg, in die enige middelaar, hoofd van zijn kerk, strijdend hier, triomferend hier. Wanneer ik hier een enkel woord spreek, dan is dat in de eerste plaats namens de gemeente Zietendam. Daar heb je 18 jaar gespeeld. Dan is het in de tweede plaats als vriend waar we elkander langer dan 40 jaar. Ja. Vele hebben we met elkaar doorgemaakt. Ja. Dan zou ik eigenlijk zeggen, dan ligt er tussen ons en onze levensgang een zekere parallel. Ja. Beide hebben we onder de koeien gezeten. Ja. Beide hebben we achter de ploeg gelopen. Ja. Toen heeft God ons het saai laten onder. Ja. Toen moesten we gaan zijn. Ja. Maar, daar heb je vanavond wat van gezegd. Daar moet iets aan vooraf staan. Ja. Ja. Want dat moest er eerst geploegd. Dan moest het ploegijzer van de wet er eerst. Dan moest er geëcht worden. En je weet wat het is. Ah, soms zijn. Dan waren die eigen tanden, die waren dit van de wortel. Oh ja. Wortel. Oh ja. En moest die echt worden opgelegd. Die wortel eraf. Dan ging je maar weer voort. Ja. Ja. Maar, nou hebben we dat ook te doen. He. Dat even. Het is bijna 5 jaar geleden. Toen was dat de datum. Dat ik ook 40 jaar. Nee. Verder ben ik er niet terug. Ja. Dan is er geen room. Nee. Dat ligt allemaal buiten het schip. Een gelukkig voorrecht als we er maar beleving van hebben. Ja. Want anders sta ik in de top. Ja. En toen heb je tegen de kerkenraad gezegd, wanneer is die datum? Ik wist het zelf niet eens goed. Want je zegt, dan kom ik hoor. Ja. Nou, het was je niet te moeilijk niet om naar Giessendam te komen, dat was je niet te veel. En het is uit mijn hart dat het mij niet te veel is om dan hier te zijn en enkel woord te spreken. 40 jaar, dat is wel een Bijbels totaal. 404 eeuwen heeft de kerk onder de belofte verkeerd, totdat de belofte vervuld werd. 40 dagen, 40 jaren in Egypte, 40 jaar in de woestijn, 40 jaar het volk geleid op de weg van Mozes, 40 dagen op een berg, 40 dagen, 40 jaar. Ja, en nu, het is een eeuwig wonder. Wij zijn beiden op school geweest. Het is wel een klein beetje verschil. Ja, geloof ik. Ik ben op een theologische school geweest. En daar heb ik zoveel geleerd dat ik het niet meer weet. En daar heb ik nog wat geleerd, maar dat kon de theologie met professoren kon mij niet leren. Nou, dat was wat anders. En als dat er niet was, want dat is de stof voor je prediking. Wat je zelf tussen God en je ziel, dat wil niet zeggen dat je altijd je bekering moet gaan vertellen. Nee. Wel, nee, man. Helemaal niet. Maar, laat ik dat woord, dat vreemde woord nou eens gebruiken. De aroma van de preek, dat is, kijk, hier spreekt er een uit de ervaring. Al is het er soms verre vanaf. Want we moeten het dikwijls doen. Rutte wordt niet zeggen. Hij zegt, je zee heeft altijd eff en toe. Ja. Altijd in beweging, maar nooit erop. En dat is erop, der behouder is der zaligheid, der eeuwigheid, daar ligt alles in vast. En tot die vastheid te geraken, dat is de grond voor het arme ziel ook voor een domen. Ja, ja, zeker. En hij je nog 40 jaar dat lieve dierbare evangelie van vrije genade hebt verkondigd in Giessendam. En hier, dan moet u zeggen, we hebben het uit je mond gehoord. Als dan is er aan zijn kant soms te kort. Al de hoge priester van de Alten dacht het staat. Hij moest verzoening doen over de ongerechtigheid en heilige dingen. Ja. Hoe dat is gedaan. Is. Ja. Oh, dan komt hij daar wel eens dat hij zo God te zeggen staan. Ja. Ach, dan moet hij zeggen, heren, moet er een atheïst. Ja. Een atheïst. Ja. Ja. Ja. Een goddeloze. De buiten dweil waar je voeten op af. Zo'n heeft hij zijn eigen waarde. Ja. En dan wordt dit het eeuwige wonder dat de Heer zulke nu komt te roepen. Niet omdat ze meer zijn dan een ander. Niet omdat ze iets zijn. Maar omdat ze niet geworden zijn door hem die alles is. Ja. Daar leert de kerk één waar hij het al. waar ik het al en hij was niet. Toen werd gij veel, maar ik bleef niet. Toen werd hij niet, toen werd ik niet. Hij het al, en niet. We zijn oud, ik ben nog 10 jaar oud. We weten de wet niet. Nee. De wet heeft voorwaard. En op te midden van alle verspreiding. Van alles wat tegen is. De Heere is. De getrouwe en de onveranderlijke. En heb ik zo even gesproken. Ik ben op een school geweest. Gij zijt ook op een school geweest. Ja. Ik zou zeggen. Als ik je leven naga. Dan ben je meer als anderen. Op een leidenschool geweest. Ja. En ik las het van een oudvader. De kruisen die worden door de engelen in den hemel vervaardigd. Ieder zijn gepaste kruis. Want we hebben ook aan uw dienst gestaan. Dat ik zeg, dat zal niet lang meer duren. Daar is ontzettende smart geweest. Want die vrouw, afgezien van hier gehebt, gezegd. Nog gezond en wel voor zover. Wij dat kunnen bezien. En dat is een eeuwig God. En nu de Heere is dezelfde en blad dat alleen. Dat blijft de roem voor de kerk. Alle roem, zegt Lodenstein, is uitgesloten. Tenzij die enige roem in hem. De roem des kruises. Hij is vooral zijn volk en hun genoten. De eeuwige en de onveranderlijke. De toevlucht in leven en sterven. Nu komt hij straks op zijn dood. Ja. Dan heeft hij 40 jaar gepreekt, misschien 50, ik hoop het. En misschien nog meer. En dan zou het wezen, dan zou hij grijpen naar zijn predikantschap. Dan zou hij grijpen naar zijn rechtvaardig maken. Dan zou hij grijpen, ja, maar die kasten zijn dan gesloten. Ja. Daar nog niet. Maar alleen op hem. Die onveranderlijk. En is dan de overkant bereikt. Waarheen heeft u geleid? Dan ziet het verwonderend oog. De glans van zijn maat. Vergeten is dan het aardse leed. Hier gedeeld zijn kruis. Dan wordt het hem 100-voud vergoed. Door hem in het vaart. Dat is mijn hartelijke wens en bede. En de Heere alleen kan het vervullen. Met zichzelf door vrije. Soevereine genade, dat zei je. Juist. Thans zoeken we als tweede spreker dominee Miras hier voor de microfoon te komen. Namens de klassische West, waar wij, we zijn er enkele verspeeld dat die klassische, we zijn maar als enkele vormen overgebleven in die klassische, maar wij zeggen u toch daaruit vandaan hartelijk en willen u feliciteren met deze geweldige gebeurtenis. Ze hebben menigmaal dat enkele voorgestaan. Ik kwam een keer bij u, toen zaten we alle twee in de put. Ik kwam met mijn vrouw, en je waren net thuisgekomen op bericht gekregen van de dokter. Ja, we hebben een doodvonnis thuisgekregen van mevrouw. Ja. We hebben een pootje bij de gezeten nog geprobeerd een gevecht te doen. Maar nu heeft God het tot onze ogenblikken nog wonderlijk en wonderbaarlijk willen maken. Daar laten we het bij. Want nu heb ik zitten denken onder uw predikatie. En toen dacht ik, uit hetgeen wat u noemde uit Jeremia. En we weten in die dagen is het volk terecht wat u gememoreerd heeft. Naar Babel gevoerd. En daar hebben ze 70 jaar in ballingschap gezeten. Maar hoe dat toen bleek, hetgeen wat hij terecht kwam aan te halen, hoe dat God door alle tijden heen, hetzelfde volk, daar origineert tot het eeuwige leven. Want toen de zevende jaren beëindigd waren, en naar het getuigenis van God door de mond van Jeremia, toen kwam het grootste wonder te gebeuren. En wat nu voor u, voor mij, vooral deze mannetje, het grootste wonder. Wel als God eens in ons leven kwam. Want toen de Heer kwam, in het leven van die uitverkoren kerk, in de verkrooiing van Babel, dan kunnen we gaan naar Psalm 137. En daar vinden we ze. Andere dieren van Babel, daar zaten we. Daar leefden wij. Als we dachten aan Sion, van het land dat we denken, werd uitgevallen en was het eigen schuld verloren. En dan zouden we de ouden zeggen. Voor het aangezicht van de levende God. Maar toen we God ook, en dat heb ik terecht genoemd, toen kon God ook zijn belofte vervullen. Dan zou het al God beloften. Immer haar vervulling is niet het kan, zal het niet. Maar op zijn tijd, maar God de woord werd, en hij verloste ze. Van een ijzer het hart is koning zijn. Zal hij worden. Druk ik wel een zijkbaar man op de kant. En als ik met een hoge 1200 mensen te luisteren. En hij kijkt de meesten net over je vuurtje branden. Dan zei hij, zal hij worden. Is het eenvoudig. En waar het wat er is. Wij eruit. En wat is er is, is erin. Nou, zal hij worden. De Heer op verleden u. Nou, aandragen als medebroeder, dat kan nog enkele jaren ook. We worden ouder heen. Dat kan nog verwaardigd mogen worden. Om dat woord hier gezagen. Dan gaan wij niet in al het kort en gebreken. En dan volgen hier mogen. Of haar handen. Dat is ook nog een rijke zende. Waar dit nu een oude. Oh, dit is de rijke zende. Dat de Heere God de wonderen kon maken. Zo'n beetje ogenblikken. Terug. En daar besluit ik maar mee. Zijn het toch de dieren heen dan. Zij zijn heren. Dat wij nog niet verliefd en zijn gedoen. Dank u. Thans verzoeken we als nummer 3 hier een woord te spreken, dominee Dimasie van Voortuig. En verzoeken hem hier voor de microfoon te komen. Waarde ambtsbroeder, mede oprecht naar die ontzaglijke rechten en zeer terecht is ontrecht. Zij kennen langer, elkander langer dan 40. Klein beetje lang. Ja. Denk een hele tijd. Ja. Nou ja, met zo'n uur. Hij wil 44, ja. Goed. Ja, dat is allemaal. Het is zo. Hij ontmoette. Hij heeft hem ingericht. Ja. De dag gaat hij niet weten. Alsof hij met haar 400 jaar kent. Ja. Dat vergeet hij doen. Zo, dan een voorstelling te mogen. Dat is dat. Mijn moeder eerst iets doen solliciteren namens CBS. Voordom van haar en uw bekende hem opgebeld en verzocht op een zeer hartelijk wens te besteden. Als haar maar komen, kom niet, want u zet het in. U moet zelf persoonlijk en ook bijzonder hartelijk geluk wensen en je toewensen. Enig en eeuwig nood, andere en persoonlijk. Hetzelfde geldt voor de brief daar, dat u ook in de stuur blijft u zeer wat weet. Dominee Rijks belde hem op met dezelfde boodschap. Wil dominee van het volgende zeer hartelijk geluk en toewensen kracht te krijgen, dat ik als lid van onze stuur nog een lange tijd mogen functioneren en medewerken, ook in deze onbegaande tijd, om enigszins de kracht in stand te houden, maar bijna helemaal weg van deze aardboom, om onze kinderen ook op de briefkaart voor te stellen, nog van ook, dus ook van hen, die we hadden, gelukkig. Enkel toen het woord. U weet nog met mij, ik geloof dat het was, ik word ouder hoor, in het ziekenhuis van Vliedrecht. Ja. Precies. Ja. Toen had die zuster, ja, dat die zuster, hoe bedoel, ja, dat dom gedaan. Ja. Maar niet dat er haar plot dom gedaan hoor. Nee, nee. Die zou u midden tot verdunning van die boet. Ja. Zo die boet bijkans al water geworden. Ja. Zo is het. Ja. Dat ik kwam en ik mocht maar heel kort erbij. Want om een poel achter de zee gevaarlijk, dat is het toch. Zal ik van uw bloed hier water. Toen zij van het prijzen, die zitten kon naar binnen kijken met die zuinig, en zij zult gaat best doen. Ik doe die man in kwaad en hij bent kwaad. We zijn door, weet u nou, ze hebben gehad over dat dierbare bloed, dat nooit verdund. Dat rode bloed, dat rode bloed, oh dat nooit verdund is, en ze dat nooit verdund. Dat van hallo, zo niet gespaard, dat was dan vijand even gevonden. En van dommel en zoveel gezegd heb, alles gedaan om het hout te kopen. Willen en flikken. Ja. En dag en dag en dag, Job kunnen we. Mogen we en kunnen we. Wij hier toe en de genaamd van dat bloed, dat land. Waarbij we eerst niet moeten zoeken en die nooit te vinden gelukkig. We willen het alleen kunnen bezoeken, vrede met God. Goed. En toen hebben we plaats gesproken. En die zussen maar onderzet hebben, ging er. Zodat zijn lieve hart, dat komt geen water en bloed uit, maar bloed en water, onder de zee. Hou bloed, van het ogenblik, van de gerechtigheid, dus de Heere ging, en uitgevoerde zalen en water. Dat was, weet u wel, best wel maak ik heilig, maak ik het hart. Best wel maak ik heilig, goed, verkort het, eind te roepen. De Heer, die zijn met u. En ik zegen u, ambtelijk en persoonlijk. Ik heb geluisterd die het verheugen opgeven. Maar in ieder woord is voor de helden. Ja. Waar? Waar? Waar? Gelukkig. Gelukkig. Als je het niet weet, nooit in prijs. Nee. De God gedaan is. Weet wat voor die graag hoort deze tijd. Maar het kinderverblijf is hoor. Ja. En die met die spreken, dat verdubbelen ze niet. Ja. Ja. Nou, nog niet maar laat. Ja. Nog beginnen moet. Ja. Helemaal beginnen moet. Eerste plek. Ja. Eerste plek. Goed. Had het niet. Dat is had het niet. Stel aan. Op die zegen in ambt en persoon. Armakende. Zelf vervoeiende. Separerende ontdekken en ontstaan. Waar stuurde die God te leven. En ik leid een jonge man op. En tot een kant. En ik bestudeer u, hij jonge aanstaande. Dat geeft nooit. Dat u voor je hebt, dieren voor de eeuw. Om het vrij te maken van die zin. Dat het bloed van je nooit aan je hand te leven. Nee, God in Matthäus. Ontdekken, waarheid in de genade, in al uw ambten. Waarom ben ik op? Dan ben ik de taam dat ik het doe. Ik hou erbij hoor. Ja. U ook hè? Ja. Zin in hè? Goed, dat kan niet. Het zal er wel bij de bijen zitten. En het allerlaatste. Deer het sparen u en uw vrouw. Nog tijd in de inwoning voorkomen. U zult niet te lang en niet te kort met elkaar moeten. Dat u het is op het stel te geloven had. Maar we zeggen van hier, het zal zich hartig doen. Omdat u vrouw bent, door uw toestel. En zij is mevrouw van het volk. Vult en wijster. Kan uw man door u van het volk. In lijden en in strijd. Door streek en zwijg. En door een stil en zachtmoedig wandel. Dat de kostelijk is voorop. Dat bijbel. Dat bijbel. En dan denk je. Als u mogen worden eindigen. U geliefde zuster in Christus mogen worden. U zuster in Christus. Uit het vrij van uw hulde. En dat de dood mijn tijdige scheiding moet maken. En als we leven. Op haar zo maken, dan kan ik het beter doen. En uw geliefde, liefde vrouw. En dat ene leven het nooit vergaat. Dat een zuster in Christus. U mocht er worden, dan zou je bruiden met haar eigen moeten beginnen. Ja. Aan een ronde. Maar nooit eindig begunnen de ook en uw vrouw weer hadden. Op een gang geven. En zijn weer zijn u en met uw arbeid. In deze en in zijn bloed. Aanzien van de Christus. Op die wij ook. Al zou we engen en duivels in je bedriegen. Dat je al duizend van zouden. En er één spreekt honderd man aan je bedriegen. En nog antiek. Al zou we engen en duivels in je bedriegen. Dat je nog van een verborgen vastigheid hebt. Die deugen je God. In die rechter. De liefde God. In een Christus. En in dat hoop en ik hoop het ook. Haal ik mijn geloof. Toch verenigd te zijn. Tegenhoop, ophoop. Met ziel en met leven. In hem doet het. Deze en dat ambt. Als volgende spreker zoeken we nu dominee Wilting hier op de katheder te willen plaatsnemen. Wat hem lang elkander gekend, hier. Al lang elkander gekend. Oh ja. Oh ja. En u hebt die straks gezegd. Toen hij geboren was. De dokter gezegd, ik weet het niet. En die moeder zei dat. Dat kind moet op de aarde geworpen worden. Om tot een getuige te zijn. Vanzelf spreken. Is toen bij het opgroeien. Het gebed van die moeder niet stilgestopt. En nu. Is mijn gewoonte. Als iemand het wat vertelt. Dan vraag ik meestal naar het begin, hoe is dat begonnen. Want uit dogmatisch oogpunt kan iemand heel wat vertellen, maar het begin dat van binnenuit komt, kan je dogmatisch niet leren. En dan heeft u geschreven dat er een pijl afgestoten wordt in het hart. Dat is steeds door God, ja. En die pijn, die was heet en die brandt nog. Naar buiten, om te getuigen, en naar binnen, tot onderwijs onszelf. En toen die pijn afgeschoten was, doordat hij niet anders ziet als dood, de rampzaligheid en eeuwigheid. Die waard die vader vertelt. Dat hebben we in de verzachting gebracht, toch? Dat je opening kreeg in het dal van Aangor om de bediening van dominee Heiko. Zie je wat? Juist. En daar kon u toen nog bekeerd worden. Toen kon het nog. De meeste tegenwoordig zijn dan al bekeerd. Maar daar moest nog geplaatst zijn. Dat was opening tot bekeerd. En dat heeft de Heere verzorgd, maar ik had op dit ogenblik van getuigen op aangenamelijk. Dat mag gerust zijn. En ook is daarin verzorgd geworden dat hij een waarmaker en een verhoorder is geweest van het gebed van uw moeder. Zodat ik niet gehoord te hebben van u, maar dat is lang geleden, dat de Heer u uitgezonden heeft met de woorden, zijn u door een scherpe, nieuwe dorst leden, die scherpe pinnen heeft. En die scherpe pinnen zal ongeveer gelijk met die vurige pijlen, die de Heer in het hart afstoot. En dat is nu nodig voor elk mens, en ik wens u toe dat je dat mag blijven doen. Dat blijft me trouwens ook niet aan, maar dat de Heer dat uw kracht, lust en sterkte mag blijven geven tot de lengte van dag. Dank u. Ik heb u eigenlijk nog wel even laten zien van Psalm 119, en dat mag toch wel, hè? Die tijd is toch. Ach ja, Psalm 119, de 33ste vers. Zij hebt veel goed bij uw knecht gedaan. En naar uw woord gered uit al zijn nood. Leer mij, o Heer, een goede zin verstaan en wetenschap dat dwaas en waan ontvloden. Wijs gij mij zelf de weg der waarheid aan, nadien ik heb geloofd aan u geboden. Thank you. spreker bezoeken we dominee van Prooijen om hier voor de katheder te komen. Geachte ambtsbroeder en vriend en mevrouw van de Poel, wanneer wij dan ook een enkel woord mogen spreken, en wat toch in ons hart lag om dat te mogen doen, een enkel woord. En dan verdenk ik, de Bijbel kan er meer dan 20 jaren kennen, en dat wij ook veel hebben meegemaakt in uw ziekte, in alle tegenheid en tegenspoed, daar de Heere u altijd uitgeholpen heeft. Ik heb een keer bij u geweest om niet te lang en te veel te verkondigen. Toen durfde uw vrouw niet meer in de kamer. En toen kwam ik bij u in de kamer. En het heeft me altijd getroffen en nooit vergeten. Dat u vroeg, zou ik nu nog een keer. En dat zijn dagen geweest van smart, van moeite, verdriet en pijn. De Heere heeft u erdoor geholpen, gelijk ook uw vrouw. En waar blijft nu de dankbaarheid in onze harten? Daar is gezucht, daar is geweend, daar is gevraagd. En toch zal het waar zijn, dat we alles tekort komen in die rechte dankbaarheid, om hem te mogen kennen en vervolgen te kennen. Dan gedenk ik ook, gelijk ik vanavond hier op een plaatsje mocht denken, en een ogenblik terugdacht, dat wij die onvergetelijke vriend Jan Boon kwijt zijn, waar in die dagen nog wel eens aangename avonden geweest zijn, in de winter nog wel eens gezellig. En daar moet je om terugdenken, omdat het zo'n onvruchtbare tijd is. Maar ook tot steun is hij geweest en tot lering. Ik mag ook nog bedenken voor enkele predikaars, maar ook voor mijn ambt, die nog gebruikt ben geworden, het door die verdere doorleiding, dat is niet meer te vergeten. En daarom liggen daar dan banden aan elkander gebonden. En de Heere die mochten niet willen breken, maar versterken in de liefde. Want de grond is daar dan de liefde die de Heere komt te schenken. En ik zal het echt niet lang maken, maar ik hoop dat God u en uw vrouw nog wel lang wil bewaren en sparen. Niet alleen voor elkander, wat kostelijk is en voor uw kinderen en kleinkind, maar ook voor de gemeente. De Heere zegen u daartoe. En dan zou ik nog deze wens ook bij het klimmen van uw jaren mee willen geven als God het mee heeft. En als het werkelijkheid in ons hart mag worden, wat een 92e psalm zo kostelijk zegt, dat we in onze ouderdom grijs en frisbouwen zijn en groen, om te verkondigen dat een hele recht in hem is nooit geen onrecht gevonden, wel in ons, maar nooit in God in Christus. En dan bij de klimmen onze jaren, zouden we dat van harte zo nodig mogen schrijven, om door hem en uit hem alleen hem te mogen bedoelen in onze hartelijke wens en wezen. Dan verzoeken we als laatste spreker, ouderling van Dam, de woorden spreken. Wat zullen wij zeggen? Er is hier al zoveel gezegd, dominee. Als vrucht dat God tot u gezegd heeft in de rol van Ezekiel, die vervuld was en geschreven was de klaagliederen en zuchtingen en zin. Bent u ingewonnen voor het goddelijke ambt dat u nog mag bedienen en ook nog niet zonder vroeg mag dienen. De Heer wil het ook nog geven, ook in de gemeente en buiten de gemeente. De Heer mocht u met David, die ook een man was, die achter de schapen van daar gehaald werd, dat lezen we zo kostelijk in 2 Samuel 7. Dat de Heer door middel van Nathan zegt, ik heb u achter de schapen en de schaapzooien van daar gehaald. En u gesteld tot een voorganger over mijn volk. Datzelfde zal voor u gelden. Want u was ook geen profeet, nog profeet is hoor, maar u was ook de man van het land. Ja. En een man in het land, dat is een zaaier. Ja. En een man die zaait, die ziet of de gezaaide in wat wordt en of het buiten wat nog een vruchtje mag opbrengen. Want u bent een planter en een natmaker en een zaaier. Mocht de Heer uw arbeid door lieve te zinken, nog jaren tot uitbreiding van zijn koninkrijk. En tot verkwisting en verstichting van zijn kerk. Mocht de Heer u bedoven in de vrijheid met zijn lieve hond. En voorlichten in het goddelijke getuigenis met het verblijf hadden. Met een verblijde ziele om dat ambtelijke pad nog te mogen lopen. En mevrouw van der Poel. De Heer mocht u met onze lieve dominee. Verder wil ik sterken en strijden. Maar kan er mogen zijn tot een hand en een voet. En mocht het de Heer belief was. En op het einde het nog te voort te brengen en niet vertoeven. Dat zal toch een eeuwige meval zijn. En voor het familie van de poel. De zegeningen des Heiligen in de braamboer vond. Die zegen u alle. Met een nieuw hartje. En met een nieuwe zicht. En met een zoekheid naar God. Tot eer van zijn naam. En tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Nu zingen we onze liefde leren nog toe. Uit de Psalm 100.